राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2023 अनुसार 19 जुलाई 1996 को लगभग 6 बजे सिक्की सभागार नई दिल्ली में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्र में आता है कि अपने आय का 10वां भाग गुरु कोष में दान करना चाहिए, तो इस विषय में आपका विचार व्यक्त करें। गुरु होते हैं, उन गुरुओं को पैसे की जरूरत नहीं होती। नाशवान पदार्थ का आदर गुरु जिनको नहीं मिले है उनका होता है, जिनको गुरु नहीं मिला है उसके आदर होता है, जिसको गुरु मिला ठीक गुरु को पहचाना है तो उसके पैसे का आदर नहीं होता है। पैसे के गुलाम तो सब है, और गुरु भी पैसा चाहेंगे और खजाने में मना जमा करे तो वास्तविक तत्व कौन बताएगा। पैसों में तो सबकी रुचि सोते ही है, तो इस वास्ते ये बात करी है। दूसरे के शास्त्रों में आता 10वां भाग वो गुरु को सुनना चाहिए, तो भाई ये तो हमने शास्त्रों में देखा नहीं है। आपने देखा उस शास्त्र का नाम बताओ। मैंने पढ़ा है वहां तो मैंने नहीं देखा है कहीं शास्त्रों में, आप बताओ तो बड़ी कृपा होगी। दूसरी बात, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये शास्त्र का भगवान मत एवं सात्विक राजस तामस भाव परमात्मा से ही होते हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं वे मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। परमात्मा गुणातीत है, सब उनसे पैदा होते हैं, पर उनमें वो परमात्मा उनमें हो वे परमात्मा हो ऐसी बात नहीं है। जैसे शरीर से नख भी पैदा होते हैं, केश भी पैदा होते हैं, परंतु केशों में नख में पर वो स्वयं होता है क्या? वो नहीं होता है। इस वास्ते सात्विक राजस तामस सब परमात्मा से होते हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं, तो दूसरे किससे पैदा होंगे। परंतु सात्विक तामस में मैं नहीं हूँ, इसका तात्पर्य है कि सात्विक गुण में, राजस गुण में और तामस गुण में जो आसक्त है उनको परमात्मा नहीं मिलते, उनमें परमात्मा नहीं है, परमात्मा में सात्विक राजस तामस गुण नहीं है, ये तात्पर्य है उसका। मानो गुणों में आबद्ध होते वो परमात्मा नहीं, और परमात्मा है वो गुणों में आबद्ध नहीं। इस वास्ते भी परमात्मा में नहीं है, परमात्मा उनमें नहीं है, परंतु पैदा सब परमात्मा से ही होते हैं। मरे हुए नख और केश वे आपसे ही पैदा होते हैं, पर आप नखों में और केशों में आप है क्या? क्या आप में नख और केश है? ये पैदा होने पर भी उनमें परमात्मा नहीं मिलते, और परमात्मा की प्राप्ति होने पर गुणों में नहीं रहता, कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में गुणों का संग कारण है। अगर भगवान में प्रेम होगा तो गुणों का संग नहीं होगा, और गुणों का संग होगा तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, और उनको ऊंच नीच योनि कैसे प्राप्त होगी। तो ये बात है खास। और दूसरी बातें पूछी है, जो बात पूरी पूरी पूछने वाले की बात पूरी समझ में नहीं आई मेरे। साक्षात्कार क्या है इसको बता नहीं सकते। जैसे कहा था भीतर महसूस करते हैं तो ये बात ठीक है, अनुभव तो करते हैं मगर बता नहीं सकते। जैसे मिस्ट्री है कैसी होती है वो अनुभव तो कर सकते हो बता नहीं सकते। कोई भाई बतावे मिश्री कैसी होती है, मीठी होती है, छुआ जैसी होती है, बताशा जैसी होती है, मखाना जैसी होती है, हलवा जैसी होती है, फिर खजूर जैसी होती है, तो सब नहीं नहीं कहते रहेंगे। वो तो मिश्री है, उसको साध करने वाला ही जानता है। इससे लक्षण बात है, जैसे किसी जगह पीड़ है तो वो पीड़ का स्वयं ही अनुभव करता है, वो पीड़ बता नहीं सकता कैसे होता है यहाँ पीड़ा है मेरे, पर पीड़ा का स्वरूप बता नहीं सकते। स्थूल शरीर में होने वाली पीड़ा को भी मनुष्य अपनी वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। वाणी के द्वारा अपना अनुभव कह नहीं सकता आदमी, संकेत कर सकता है उसके तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु हो उनके लिए दिशा बताई जा सकती है। उस प्रकरण एक वर्णनातीत का वर्णन, जिसके वर्णन से ऊपर है उसका वर्णन, उसका वर्णन क्या होगा। हमारा गुणातीत के लक्षण, तो लक्षण सब गुणों में होते हैं, तो गुणातीत के लक्षण नहीं होते पर वर्णन किया है। तो क्या है कि गुणों में आबद्ध थे उनसे जब ऊंचे उठ गए तो उनका आचार व्यवहार कैसा होता है उसका वर्णन है, गुणातीत का वर्णन नहीं है। जहाँ वाणी और मन बुद्धि नहीं पहुंचते उसका कैसे वर्णन किया जाए, इस वर्ष उसका वर्णन नहीं होता। आत्म साक्षात क्या है, आत्म साक्षात्कार इस विषय का विचार करना हो तो एकांत में विचार किया जा सकता है। सब लोग क्या समझेंगे इसको, आत्म साक्षात्कार क्या है, ये बात समझ में आती नहीं है जल्दी। जिस भाई ने प्रश्न किया है वो बात कह तो कह रहे भगवत साक्षात से भिन्न है कि नहीं, भगवत साक्षात भिन्न नहीं है, भिन्न भी है। आत्म साक्षात तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार है, परमात्मा के प्राप्त है। तीन बातें हैं, एक ये संसार बात है, एक परमात्मा, एक आत्मा, एक परमात्मा, तीन है। इसलिए कुछ थोड़ा वर्णन तो मैं कर सकता हूँ। ध्यानावस्था में समाधि में अपने ही अंदर से प्रश्न उठता है और अपने ही अंदर से ही उत्तर पा जाता है, और अंदर आनंद की लहरें एक असीम मस्ती देते हैं, जिसका नाम क्या है हम क्या बताएं। मनुष्य को बुखार आता है, उस बुखार का क्रिया है दुख, वर्णन नहीं कर सकता। आत्मा तो बहुत ऊंची चीज है, उसे कैसे वर्णन किया जाएगा। आप मेरी सहज साधना है, साध्य और साधन है, इन पुस्तकों को पढ़ें और फिर पूछें, मेरी कृपा करें आप। और अभी चंदन जी ने जो बातें कही मैं पूरी सुन नहीं पाया। महाराज ने कह दिया भाई साधक के लिए क्या बात है, तो इसी बात में बताता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आप लोग क्षमा करेंगे, मेरे जैसी बातें आती है उसके अनुसार मैं कहूँगा। मैंने जैसा पढ़ा है, विचार किया है, उसमें सोचा है, समझा है, उसके अनुसार बोलूंगा मैं। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अली कहाँ से लाए, अली कहाँ से लाए, कोई बात बताई जाती है। साधक के लिए बात है, खूब समझने की बात। भगवद गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होती है। उसका जो उपदेश है वो दूसरे थे ग्यासोच्चानंद सोचते यहां से गीता का आरंभ होता है। उसमें देह और देही का वर्णन है, शरीर और शरीरी का वर्णन है। वो आप देखो तो जिसमें जो प्रश्न आए हैं उनका उत्तर हो सकता है। शरीर और शरीरी ये दो चीज है। शरीर धारण वाला अलग है, शरीर अलग है। शरीर में हरदम परिवर्तन है और शरीरी में कभी परिवर्तन नहीं है। उस शरीरी का साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है और जो अनंत सबसे अतीत है वो आत्म परमात्म साक्षात्कार कहलाता है। तो शरीर और शरीरी ही इसका थोड़ा सा विवेचन करता हूं, आप ध्यान दें। आप जितने भाई बहन बैठे हैं वे स्वयं सोचे हैं कि आप हम जब यहाँ माँ के जन्म लेते हैं क्या अभी जैसा शरीर था, क्या ऐसा जन्म था हमारा, ऐसा शरीर था। वो शरीर बदल गया और प्रत्येक क्षण बदलता है। ऐसा कोई क्षण नहीं कि जिसमें शरीर न बदलता हो। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है तो हरदम ही बहता है, ऐसे ये संसार मात्र का मौत की तरफ बहाव निरंतर होता है, निरंतर। कभी इसमें ठहराव नहीं होता, व्याव नहीं होता, विश्राम नहीं होता, निरंतर बदलता है। आप सब इसका अनुभव कर सकते हो। मेरी बात सुनते से तो ध्यान दें आप लोग, तो कृपा करें। शरीर को आप देखते हो बचपन में वो था, आज और है, और आज है जैसा। अगर ही नहीं रहेगा, मर जाए तो ही नहीं रहेगा, जीता रहेगा तो ही नहीं रहेगा। ये एकदम पक्की बात है, खूब ध्यान दें आप लोग। 50 वर्ष के हो, 60 वर्ष के आप हो गए, 60 वर्षों में शरीर कब बदला? किसी एक वर्ष में बदला है? प्रत्येक वर्ष में बदला है, ध्यान दें। और ये ठीक नहीं हो तो बीच में मेरे से पूछ लेना, थोड़ा मैं कह दूं, इसके बाद में आप पूछ लेना। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में शरीर में परिवर्तन न होता हो। हरदम बदलता है, इतना तेजी से बदलता है कि जिसको आप देख नहीं सकते, परंतु बदलता है। 60 वर्ष का प्राणी बड़ा हुआ तो क्या एक वर्ष में बदला है? आपको मानना ही पड़ेगा प्रत्येक वर्ष में बदला है, ध्यान दें। और प्रत्येक वर्ष में बदला है वो प्रत्येक महीने में बदला है। ऐसा नहीं 11 महीनों में न बदल कर 12वें में नहीं बदला हो, ऐसा नहीं है। और प्रत्येक महीने में बदलने वाला प्रत्येक दिन में बदला है। ऐसा नहीं कल तो आज बदल गया, कल था वो और बदल गया, ऐसा नहीं। प्रत्येक दिन में बदलता है और प्रत्येक दिन में बदलता है वो प्रत्येक घंटा में बदलता है। ऐसा नहीं 11 घंटा नहीं बदला और 12 घंटे में बदल गया हो। जैसे तारीख का सुबह गिरता है ऐसे ऐसे ऐसे नहीं बदलता है, प्रत्येक घंटा में बदलता है। प्रत्येक घंटा में बदलता है वो 59 मिनट में न बदलेगा, 60 मिनट में बदलता है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक मिनट में बदलता है, प्रत्येक मिनट में बदलता है वो प्रत्येक सेकंड में बदलता है, प्रत्येक सेकंड में। और प्रत्येक सेकंड में बदलता है वो प्रत्येक क्षण में बदलता है। क्षण का शास्त्रों में आया है, क्षण किसको कहते हैं? आप ध्यान दें, सौ पत्ते इकट्ठे किया जाए, सौ पत्ते वृक्ष के चाहे पान उद्भिद, उन पत्तों में एक सुई मारी जाए ऐसे, तो उस सुई में जो पत्तों के भेदन करने की शक्ति है और जो सुई भेदन करती है उसमें एक एक पत्ते में तीन तीन क्षण लगते हैं। पहले क्षण में सुई का पत्ते के साथ स्पर्श होता है, दूसरे क्षण में पत्ते का मिश्रण छेदन होता है, तीसरे क्षण में अगाड़ी निकल जाता है। ऐसे सौ पत्ते भेदे, उस एक एक पत्ते में तीन तीन क्षण लगता है। तो पहले क्षण में क्या होता है, ये पत्ता है तो पहले क्षण में स्पर्श होता है इसमें, पहले क्षण में, दूसरे क्षण मिश्रण होता है, तीसरे में अगर निकल जाता है। तो स्पर्श होना और छेदन होना और मिश्रण होना तीन क्षण लगे, तो सौ पत्तों में तीन सौ क्षण लगे, और तीन सौ क्षण में बदलता है। क्षण परिणाम चेती सकते है शास्त्र माता है, यह सब जितना दिखता है क्षण परिणामी नो भाव, ये भाव क्षण परिणामी है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता है। तो ऐसा निरंतर बदलता है इसको शरीर कहते हैं, और शरीर के धारण करने वाले को शरीर ही कहते हैं, देह को धारण करने वालों देह ही कहते हैं, देह वाला शरीर वाला कहलाता है। उसमें कभी बदलना होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा नहीं, कभी उसमें परिवर्तन हो सकता नहीं, वो वही रहता है। आप थोड़ा ध्यान दें सब सज्जन भाई बहन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, रोगी अवस्था, निरोग अवस्था, धनवत्ता और निर्धनता, ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं बदलती है, आप नहीं बदलते हो, ये ध्यान से सुनने की बात है। आप नहीं बदलते हो तभी आप बाल्य और जवान और वृद्धावस्था को आप जानते हो, और बदल जाती है वो जानते ही नहीं है। बाल्यावस्था को जवानी नहीं जानती, जवानी अवस्था को वृद्धावस्था नहीं जानती, परंतु आप इतने बैठे हैं, बाल्यावस्था होती है, जवानावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, ऐसे तीनों जानते हो। ऐसे बदलता है शरीर, उसको आप जानते हो, आप बदलते नहीं हो, और शरीर निरंतर बदलता है, कभी एक रस एक रूप रहता ही नहीं, रहा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, और आप बदल सकते नहीं, बदले नहीं, बदलता नहीं, बदलेगा नहीं, और बदल सकता नहीं। तभी तो आप अपने बाल्यावस्था को जानते हैं, जवान अवस्था को, वृद्धावस्था को जानते हैं, ऐसे ही जागृत अवस्था को जानते हैं, स्वप्न अवस्था को जानते हैं, और सुषुप्ति अवस्था गाढ़ निंद्रा उसको जानते हैं। ये तीन अवस्था प्राय होती है, एक मूर्छा अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, ऐसे पांच अवस्थाएं होती है, ये पांचों अवस्थाएं बदलती है। तभी तो आप कहते हैं अवस्थाएं तीन होती है, आप अगर न जानते हो तो तीन की गणना कौन करता, तीन की गणना आप जागृत शब्द सूची करते हैं, मूर्छा और समाधि पांचों की करते हैं, तो आप एक वही रहते हैं और अवस्थाएं बदलती है। बदलने वाले को संसार कहते हैं, नहीं बदलने वाले को आत्मा कहते हैं। वो आत्म साक्षात्कार किसका नाम है, कि शरीर से बिल्कुल अपने आप का अनुभव हो, उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्मानं चेत् विदानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, मनुष्य अपने आप को जानता है तो किमच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंजरेत्, वो क्यों करेगा, किस लिए संतप्त होगा, और संतप्त होगा ही नहीं, क्योंकि आप शरीर में हैं, इसलिए संतप्त होते हैं, शरीर के साथ में सुखी दुखी होते हैं। अगर शरीर से अलग आत्मा साक्षात्कार हो जाए, अपने स्वरूप में हो जाए, तो वहाँ सम दुख सुख है स्वस्थ, आप अपने स्वयं स्थित हो गए तो वहाँ सुख दुख दो नहीं होगा, वहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था नहीं होगी, बालक जवान वृद्ध अवस्था नहीं होगी, धर्मता निर्धन ये अवस्था नहीं होगी। ये अवस्था होती है शरीर में रहते हुए की, और तीनों अवस्था को जानते हैं आप, तीनों अवस्थाओं को जानते हैं। पर आत्म साक्षात्कार क्या है, तीनों अवस्था में अलग जो आत्मा है जो कभी बदलता ही नहीं, उसका साक्षात्कार दर्शन हो जाता है। दर्शन नेत्रों से नहीं, भीतर अनुभव से होता है। अनुभव, अनुभव क्या होता है, कोई पूछे अनुभव फिर क्या होता है। जैसे आपने, मैं प्रश्न आपसे प्रश्न करूं, आप हैं कि नहीं है, ये दो प्रश्न होने पर आपको गम तो है। अच्छा, आप हैं स्वयं, इसको आपने किस दृष्टि से देखा है, मन से देखा है, बुद्धि से देखा है, नेत्रों से देखा है, किसने देखा है। तो मैं हूं इस सत्ता को किसी ने नहीं देखा है। खूब गर्व विचार करे, मैं हूं अपनी सत्ता, अपना होनापन, इस होनापन को देखा नहीं है। देखा हो तो आप बताओ कैसे है, और इसमें संदेह नहीं है। मैं हूँ इसमें संदेह नहीं है, ये संदिग्ध जानते मैं हूँ, पर मैं हूँ इसको आपने किसके द्वारा जाना, क्या इंद्रियों के द्वारा जाना है, क्या मन के द्वारा जाना है, क्या बुद्धि के द्वारा जाना है। स्वयं एव आत्मा आत्मानुं वेत्थ तुम पुरुषोत्तम, स्वयं ही अपने आप को जाना मैं हूँ, यह किसी इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का विषय नहीं है। ऐसे आत्म साक्षात जो आप हैं, आपकी जो सत्ता है निरंतर, उस सत्ता को अनुभव कर लेना, अर्थात शरीर से अपने को अलग अनुभव कर लेने का नाम साक्षात्कार है। और परमात्मा अलग है, वो एक हो जाते हैं। आत्म साक्षात होने बाद में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आप एक शरीर में स्थित हैं, ऐसे मात्र संसार में परमात्मा स्थित है। आप एक शरीर में स्थित हैं, परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों में स्थित है। अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में, रोम रोम प्रति आदि कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रोम में है, वो भगवत साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार अपने आप को जो नित्य निरंतर विद्यमान आप पाते हैं, वो आत्म साक्षात्कार है। और वो जो आत्म साक्षात्कार बाद परमात्म साक्षात्कार होता है, वो अनंत परमात्मा का होता है। तो जब जीवन जाने जीव की, जगतपति जाने कौन, जीव जब अपने आप को भी नहीं जानता तो परमात्मा को कैसे जानेगा। तो इसका अनुभव आप कर सकते हैं, ऐसी विलक्षण बात है। और मनुष्य मात्र इसको प्राप्त कर सकता है, एक बहुत विलक्षण बात है जो मेरे को संतों से, भगवत गीता से मिली है। कई लोग कहते हैं कि ये जल्दी नहीं होता, मैं कहता हूँ इसमें देरी लगती ही नहीं। मैं हूँ इसमें देरी लगती है जानने में, अपना सत्ता का अपने को बोध स्वतः है, ऐसे स्वतः बोध है, परंतु घुला मिला है। सूर सूक्ष्म कारण तीनों सही से घुला मिला अपने को जानते हैं। ये घुला मिला न जान करके और अपने स्वरूप को अलग जानना, उसका नाम आत्म साक्षात्कार है। तो उसी कैसे आत्म साक्षात्कार करें कि मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, वृत्तियां नहीं, मैं नहीं हूं, ऐसा अनुभव होगा। ये मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं होगा। मन निषेधात्मक बोध होगा, विद्यात्मक बोध नहीं होगा, वो विद्यात्मक अनुभव होगा। वो स्वतः है, वो बोध अभी भी है, अभी आत्मा मैं हूँ इसमें कोई संदेह नहीं आपके, परंतु मैं क्या हूँ इसको नहीं जानते। शरीर कैसे ही जानते, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा। तो आप ये शरीर नहीं है। आप स्वयं विचार करें कि आप तो बालकपन में थे, वे ही आज हैं। तो कल शरीर बालकपन में था वैसा आज है। शरीर के बदलने का, आपके न बदलने का आपको ज्ञान है, संयोग का वियोग का आपको ज्ञान है, परंतु आप क्या है इसको नहीं जान पाते। इसकी लगन लग जाती है जान लोगे, मात्र मनुष्य इस तत्व को प्राप्त कर सकता है। किसी के लिए निषेध नहीं है, परंतु कब के लगन हो जाए तब। लगन क्या होती है गीत में जानने की ख्वाहिश, लगन नारायण हरि लगन में यह पांचों ने सुहात। वो लगन लगने पर क्या होता है, पांच भी तो सुहाते नहीं, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुपात, ये सुहाएगी नहीं, न विषय भोग सुहाएगा, न निद्रा सुहाएगी, हंसी जलगी नहीं सुहाएगी, जगत की प्रीत नहीं सुहाएगी। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुपात, बातों मन नहीं लगेगा, ऐसी आपकी अवस्था हो जाएगी। इस अवस्था के बाद उस तत्व को जान जाओगे। मन में जीने की भी इच्छा न हो तो उस तत्व को जानते हैं। आज एक पंजाबी सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा कि वो जो तुरियातीत है उसका ज्ञान कैसे हो। तो मैंने कहा आपके इच्छा कोई कामना न हो, जीने की भी इच्छा नहीं हो कि मैं जीता रहूं, तब तुरियातीत का ज्ञान होता है। मैं जीता रहूं तो शरीर में ही आपकी स्थिति रहेगी, शरीर से आप ऊंचे नहीं उठ सकते। तो उस तत्व को जानने के लिए शरीर आदि की बेपरवाह हो जाती है। सच्ची लगन होती है किसी विषय में तो शरीर की परवाह नहीं होती। शरीर की परवाह जब तक रहती है तब शरीर में ही आपकी स्थिति रहती है, शरीर से अतीत स्थिति आपकी नहीं होती। ये पहले पर्चे में जो आत्म साक्षात क्या है, साक्षात्कार वो है चीज। अब जो ये बात आई कि वो क्या है भाई, साधना क्या है, साधना तो साधना ऊंचे से ऊंची ध्यान की साधना है। इसमें जरा थोड़ा ध्यान दे आप लोग, और एक और कृपा करें, मेरी बात सुनने के बाद ठीक समझ में न आवे तो वो गहरा उतरने वाला वो आदमी पूछे, दूसरा ना बोले, हर एक उठपटांग प्रश्न न करे, जो मैं कहता हूँ उसको गहरा समझ करके उसे पूछे तो उसका उत्तर बहुत बढ़िया होगा। समझ करके पूछने वाले का बढ़िया उत्तर आ जाएगा, तो न समझ कर पूछेगा तो समझ उत्तर नहीं आएगा। वो पूछे में लिखा है उसमें मैं क्षमा मांगता हूँ, इस विषय वो समझते नहीं है, सुनी सुनाई बात पूछते हैं, वो गहरे उतरे हुए नहीं है, और गहरे उतरे हैं तो आप मेरे से पूछे जो मैं अभी कह रहा हूं। अब ध्यान दें आप, शरीर और शरीरी ये दो है, शरीर वाले आप है, शरीर आपका है, आप शरीर के नहीं है। शरीर स्थूल है, एक सूक्ष्म है, एक कारण है, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच प्राण और मन और बुद्धि, ये सत्रह का सूक्ष्म ही रहे। और इससे अगर हम कुछ नहीं जानते, ऐसा जो अंधेरा है कि मन बुद्धि से अगर क्या है पता नहीं, ये पता नहीं, ये अज्ञान, ये कारण से ही है। इस कारण से इसे अतीत होना पड़ेगा, तब तो साक्षात करना होगा। तो साक्षात्कार के लिए कारण से इसे अतीत होना पड़ेगा। मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, इन दोनों से ऊंचा उठना होगा, जानने में न जानने में दोनों, वो करने और न करने से ऊंचा होगा। नहीं वो से कृत्य अर्थ है, न अकृत्य है, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, नहीं किसी प्राणी के साथ में आपके स्वार्थ का संबंध है। ऐसे करना न करना, जानना न करना, दोनों से ऊंचे उठने पर आत्म साक्षात्कार होता है। तो उस तत्व के जानने के लिए थोड़ी सी बात मैं कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने, मेरी प्रार्थना है ख्याल करके सुने, और सुन करके गहरे उतर करके पूछे, मेरी बहुत प्रसन्नता होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। आप हमारे को रुपया दे दे, भोजन दे दे, उससे इतनी प्रसन्नता नहीं होगी। जितनी इस वक्त में गहरे समझ गए आप पूछो तो प्रसन्नता होगी, मेरे को खुराक मिलेगी। तो आप क्या है, शरीर और शरीरी दो है, शरीर और शरीरी, शरीर वाला एक शरीर। तो शरीर से ऊंचे उठने पर शरीर का बोध होगा, शरीर के साथ मिले हुए आपका बोध नहीं होगा। इस बात में गहरे समझ गए आप पूछो तो प्रसन्नता होगी, मेरे को खुराक मिलेगी। तो आप क्या है, शरीर और शरीरी दो है, शरीर और शरीरी, शरीर वाला एक शरीर। साधन करने वाले को सबसे पहला इस बात को जानना है कि शरीर संसार से शरीर अलग नहीं है, यह सबसे प्रथम जानना होगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ शरीर है, और संसार मात्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है। तो सारा संसार से मैं अलग हूँ, मेरे संसार अलग, ऐसा अनुभव नहीं होगा। आत्म साक्षात करना चाहते हैं तो साक्षात्कार के लिए शरीर को संसार के साथ अभिन्न अनुभव करना होगा। बहुत बड़ी गलती होती है कि शरीर से अपने को, संसार से शरीर को अलग मानते हैं। संसार अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसे संसार को अलग मानते हैं, ये महान गलती है, सही बात नहीं है। अब उल्टी बात समझा हुआ आत्म साक्षात्कार कैसे करेगा। शरीर से आपका संसार के साथ, शरीर के साथ, संसार और शरीर एक है, अभिन्न है। तो पहली बड़ी गलती ये होती है कि मैं शरीर से, मैं संसार से अलग हूँ, मेरा शरीर संसार से अलग है। दूसरी गलती बड़ी भारी वो होती है कि संसार मेरे काम आ जाए, संसार से मेरे को लाभ मिल जाए। ये दूसरी बड़ी भारी गलती, संसार से आपको कुछ मिलने का नहीं है। संसार की सेवा करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब संसार से जब तक चाहते रहोगे तब महान पतन होगा, उद्धार नहीं होगा, तब तो साक्षात्कार दूर रहेगा। शरीर से, शरीर को संसार से अलग मानना और शरीर के लिए संसार को मानना, ये बहुत बड़ी भारी गलती है, दो गलती हुई। और शरीर के साथ संसार के साथ संबंध जोड़ना, ये तीन गलतियां हैं। शरीर को संसार से अलग अनुभव करना ये सही बात है, शरीर और संसार एक है, अभिन्न है, अभिन्न। और संसार से अभिन्न होने पर फिर शरीर के लिए संसार की आवश्यकता मानता है, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। संसार शरीर, शरीर संसार से मिला है तो संसार की शरीर के द्वारा सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका भला करना, संसार संसार मेरे काम आ जाए ये नहीं, मेरा शरीर संसार के काम आ जाए, मेरा धन जन संपत्ति वैभव आदि संसार के काम आ जाए, ये बात आनी चाहिए। शरीर संसार से अभिन्न, और फिर मेरे संसार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, ये सब का सब संसार की सेवा में लग जाए, तो ये क्या हुआ है, जो हुआ है आप लगा दो तो आपकी कोई महत्ता नहीं है, कोई बड़ी भारी महिमा नहीं है, ये ईमानदारी है। और शरीर के लिए संसार को मानना, क्षमा मांग तो एक शब्द आ गया मन में, ये बेईमानी है, ये ईमानदारी नहीं है। शरीर से संसार को अलग मान करके और शरीर से अपने संसार से सुख चाहते हैं, ये ईमानदारी नहीं है। शरीर संसार से मिला है, संसार से पोषण हुआ है, संसार से शिक्षा मिली है, संसार से योग्यता मिली है, संसार से बल मिला है। जो कुछ आपके पास है वो संसार से मिला है, वो संसार को दे देना है ईमानदारी है। और अपने को अलग मानना, संसार के अपनी सेवा में मानना, ये ईमानदारी नहीं है। क्योंकि संसार ने आपको शरीर दे दिया, माँ बाप ने शरीर दिया तो संसार ने दिया, योग्यता संसार से मिली, बल बुद्धि योग्यता विद्या आदि संसार से मिली, संसार से सब कुछ मिला है। उस संसार को बेच चाहते हो, ये बड़ी गलती है। संसार इतना उदार है तो आपको देने में कभी भी संकोच नहीं करता। उस संसार की आपके द्वारा सेवा हो जाए, ये ईमानदारी है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, भगवान की चीज भगवान को अर्पण कर दी, ये ईमानदारी। ऐसे संसार की चीज संसार के अर्पण कर दी और उसका फल कुछ नहीं। फल चाहते हैं कि संसार को उपाय किया, हमारा आदर मिल जाए, हमारी महिमा हो जाए, हमारे उसी की गलती है। और भाई अपनी चीज अपने को दे दी। जैसे कोई एक आदमी शहर में आया और वो कहता है भी मेरे पास में 10,000 रुपये है, एक दुकान में आप रख लो, जब मैं शहर घूम कर जाऊँ तो ज्यादा ले जाऊंगा। वह रख दिया, अब घूम गया, जेब कतरे हो जाएगी, कहीं मेरे नुकसान हो जाएगा, कोई दे देगा। तो वो आकर के मानना है कि हमारे रुपये दे दो, तो क्या रुपया देने वाला दान करता है? उसी का ही तो है, उसी को दे दिया। ऐसे शरीर संसार का ही है, आपका है ही नहीं। आपका मानना है ये बेईमानी है। संसार से अलग क्या है आपके पास? आग है, मांस है, आंते है, इसमें क्या है? मलबूत है, खून है, क्या है आपका संसार से अलग? आपकी योग्यता संसार से अलग है, आपकी विद्या बुद्धि योग्यता आपने संसार से नहीं ली है, तो ये तो संसार की है। तो संसार की चीज संसार को दे देना, ये ईमानदारी है। ईमानदारी ठीक हो जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। केवल बेईमानी से ये बाधा हो रही, केवल बाधा हो रही बेईमानी से। इस वास्ते जो संसार से चाहना रखता है, मान की, आदर की, प्रशंसा की, आराम की जो इच्छा रखता है, वो आत्मसाक्षात नहीं कर सकता। वो कैसे होगा? वो तो बेईमानी पड़ेगी, उसकी ईमानदारी नहीं है, तो साधन कैसे होगा? तो साधन क्या होता है? देना ही देना है, देने के लिए देना, लेने के लिए देना। मन भोजन भी करना है दूसरों के हित के लिए, जल भी पीना दूसरों के हित के लिए, श्वास भी लेना दूसरों के हित के लिए। मात्र चेष्टा दुनिया मात्र के हित के लिए होती है, तब वो संत होता है, तब वो साधक होता है। तो पहले ही पहले प्रश्न ये है कि साधक होना हो तो देना ही देना सीखो, लेना बंद करो। मन में लेने की इच्छा वासना नहीं रही है, जीना भी मेरे को लेना है, जीना है कुछ दिन, मैं जीता रहूं, ये लेने की इच्छा है। लेने की इच्छा ना जीने की इच्छा है, ना मरने की इच्छा, इच्छा ही नहीं कोई, ना जीने की इच्छा ना मरने की। तब वो सिद्ध होता है, फिर तब तो साक्षात्कार होता है। तो ये बात समझने की है। अब इसमें गहरे समझ कर कोई प्रश्न करो तो करो, समझ ज्यादा हो गया है। मैं गहरे समझ करके प्रश्न करो, ये तो बात समझ में आई ना? देना ही देना होता है, लेना नहीं होता है। बोलो आप, ठीक से देते नहीं है, लेते हैं हम, वृक्ष नहीं देते। कोई वृक्ष देता नहीं है, हम ले लेते हैं, पत्ती लेते हैं, फल लेते हैं, फूल लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, हम लेते हैं, वो देता नहीं है, देता नहीं है, वो लेता ही देता है। पशु भी लेते ही लेते हैं, देते नहीं है। हम दूध ले लेते हैं, बछड़ा ले लेते हैं, उसे हम लेते हैं, वो देता नहीं है। देने का भाव उदारता का होता है, साधक का होता है, वो तो जड़ का है। वो देने ही देने चेतन का है, और देना लेना ये जड़ चेतन ग्रंथि है। ये जल से त्रिग्रंथी है। तो भाई देखो, जैसा सूक्ष्म प्रश्न होता है वैसा ही उत्तर होता है। प्रश्न करने वालों को चाहिए कि उत्तर समझ सके। आप जैसा समझ सकते हो वैसा प्रश्न पूछो। आपकी बुद्धि के बाहर की बात है कि वो देता है वृक्ष, वृक्ष में देने की भावना नहीं होती। वृक्ष का इतना उपकार है कि वो सब देता है, मानो आपके अपने आप को समर्पण पर आप ले लो चाहे सो। ऐसा आपने को अर्पण कर दिया, ये अर्पण करता नहीं है, स्वतः है। तो मूर्ख बताती, मूर्ख बताएंगे जो समझते नहीं हो तो मूर्ख बताएंगे। इस तत्व विश्वास में मैंने प्रार्थना की आप उत्तर को समझ सको। इतनी योग्यता आपने चाहिए कि नहीं? प्रश्न करो तो प्रश्न का उत्तर समझ सको, इतनी योग्यता घर की चाहिए? ये प्रश्न तो बता आत्मा का, अरे आज लड़ गए वो आदमी ले जाऊ मूर्ख है वहां लड़ चढ़ा जाऊ, वो क्या समझेगा इस बात को? वो कैसे समझेगा? आज ले ले वो बढ़िया है तो महान पतन होए, नरकों में जावे, ये रीत है आज की। देखो भाई, स्वार्थ का त्याग करने से साधन होता है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग किए बिना साधन नहीं होता।